والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شوف هذا من المسجلات. طيب الإخوة حفظكم الله، نحن في كتاب وصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة العلماء، وهم جماعة منهم نخبة من العلماء. طيب ما معنى نخبة؟ نخبة ما معنى هذه الكلمة؟ هكذا قلنا؟ تجيب كأنك يعني مصيب. طيب من يعرف معنى نخبة؟ أنا عرفت هذه الكلمة هنا، شوفوا الجماعة نائمون، حتى العنوان ما تعرفون. نعم، ماذا؟ جماعة مختارة من أهل العلم، جماعة مختارة أي مصفة. أنا قلت هذا، هم العلماء المختارون، هم العلماء المختارون المستخرجون من بين أهل العلم، نخبة. هذا مفرد، وجمعه يأتي على نخب ونخبات، نخب ونخبات أي جمع نخبة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة بقلم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المجمع. نعم، أيضا ذكرنا معنى لفظ مجمع. ما معنى مجمع؟ لفظ مجمع ما معناه؟ مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تسمعون هذا كثيرا في المسجلات. يسر إخوانكم أو يسر إخوانكم في مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف كذا كذا كذا، تسمعون هذا في المسجلات القرآنية هكذا. ما معنى لفظ مجمع؟ ذكرت أنا في الدرس الماضي، شوف هذا واحد كان، هذا فقط الدرس، الجماعة كلهم ساكتون. من معنى مجمع؟ تمكم من لغة من كيراب ونكون وجوبا. نعم سويلة ميروكا كل ينبين معنى مجمع. Ni shirika ambalo lina vitengo vingi ndani yake. Afwan, ni shirika ambalo lina vitengo mbalimbali ndani yake. Shirika hilo linaitwa mujamma. Kisikia mujamma, maanao tahtahu sharikat kathira, sharikat kathira. فمجمع ملك فهد هذه شركة كبيرة، هذه شركة كبيرة جدا تحتها. أنت في الدرس، تعال هنا أنت. إيوه شنغا موينغو وانغالي ونوينغيا ممرزولان hata kwenye darasa raha huko hivyo, washangaa kwenye darasa vitu vingine vya nje. Kaa, unataka kupata kibao wewe. Tayib, ila mujamma sharika kabira taht تحته ماذا؟ مؤسسات كثيرة. واضح؟ إذن هذا الكتاب من الذي أعده؟ من الذي أعده؟ ننمكينا نقذمين وتمشجواك لمجمع ملك فهد. مجمع ملك فهد، وهذا مجمع تحت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ناشركيلي لكوتشيني وزارة يشغلكي مامبو يجي إسلام نوقف ندعوة نإرشاد ومنا ميونغوز مبالي وزارة مبالي وزيري وكناني هذا الشيخ معالي الشيخ صالح ابن أبي العزيز ابن محمد آل الشيخ، هذا هو الوزير من هذه الوزارة. سمعت أنه الآن تقاعد، أنه الآن تقاعد، واختير غيره لمنصب هذه الوزارة. الآن هو متقاعد مستاف، تقاعد مستاف. إذن يقول الشيخ وهو عالم وأيضا أمين في الدولة: الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغوا عني ولو آية، وتحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو ذكر الشيخ طرف الحديث، ها طرف الحديث فقط، هو المقدمة وكواز. يقول الشيخ: أما بعد آية لو تنقليها، فإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وأجيلي كتكليزا، إنفاذا مفعول لأجله مفعول له، حذف عامله، حذف ماذا؟ حذف عامله. إمام يلاحو هاي وين مفعول لأجله أم باي عامل واك أم فوتوا، وهذا سائغ في اللغة. فإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين واجلي يوتكلزاجي وميلكيزو يمتميشي وحرمبيلي زيزكو تكتيفو الملك فهد ابن عبد العزيز آل سعود ويمتميشي وحرمبيلي تكوفو دي ملك مفلمي فهد ابن عبد العزيز حفظه الله تعالى في إيصال الخير إلى عموم المسلمين. ما يركزوا ياك نهاية قد كفكيش خيري وهو إسلام ووتي في إيصال الخير قد كفكيش خيري وهو إسلام ووتي إلى عموم المسلمين وهو إسلام ووتي. هوا ونتكليزا ما يركزوا na kitabu hichi kimeandikwa kwa ajili ya utekelezaji wa maelekezo ya mfalme ambaye ni nani? Eh? Fahad ibn Abdul Aziz Ali Saud, katika kufikisha khairi kwa Waislamu wote fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, mashariki ma ardhi na magharibi yake, kwa maana mwanzo na mwisho khairi wafikie watu. Bad'an bil inayati bi kitabillah, aliyakuwa ni wenye kuanza kwa kutilia umuhimu, aliyakuwa ni wenye kuanza kwa kutilia umuhimu kitabu cha Allah, yani katika mpango wa kuzifikisha kheri kwa Waislamu wote, basi wameanza mwanzo kabisa na kukitazama kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Bad'an bil inayati bi kitabillah, hali ya kuwa ni wenye kuanza sisi kukitilia umuhimu kitabu cha Allah. والعمل على تيسير نشره na kufanya kazi juu ya kuwepesisha usambazaji wake hicho kitabu, na kufanya kazi juu ya kuwepesisha usambazaji wake, wa tarjamati maanihi, na pia kufasiri maana zake kitabu hiko, wa tawzi'ihi baina almuslimin, kadhalika kukitawanya na kukigawa baina ya Waislamu, waraghibina fi dirasatihi min ghairihim, na wale wenye kupenda wenye kupendelea katika kukisoma hicho kitabu katika wasiokuwa wao, yani nani? Waislamu. Basi sheria hii pia inawahusu wao, watakipata kitabu cha Allah kwa mujibu wa projekti hii, mradi huu ambao ameuasisi nani? Al-Malik Fahd ibn Abdul Aziz Ali Sheikh. Kwa hiyo tumepata faida hapa kwamba katika mradi huu uliosio na mfalme wa Saudia aliyekuwa kabla ya mfalme Abdullah aliyefariki, lengo lake ni kuwafikishia kheri Waislamu kote duniani. Hawa wakaanza kazi yao ya kwanza kabisa kukiangalia kitabu cha Allah, wakifanyia inaya, inaya maana yake ni ihtimam, wakifanyia inaya kitabu cha Allah kwa haya yaliyosemwa hapa, kuanzia kufanya kazi juu ya kuwepesisha usambazaji wake, kufanyia tarjama maana zake, kukigawa kwa Waislamu na wale wenye kupendelea kusoma kitabu hicho katika wasiokuwa wao. Hii ni kazi ya kwanza ambayo Mujamma ilianza kufanya. Kwa hiyo ikachapisha misahafu mingi sana kwa lugha tofauti tofauti, kwa maana kusudia tarjama kwa lugha mbalimbali. Thumma nashri ma yanfa'u almuslimin, kisha baada ya kitabu, kisha kueneza yale yenye kuwanufaisha Waislamu, fi jami'i shu'uni hayatihim, katika mambo yao yote ya kimaisha, fi jami'i shu'uni hayatihim, katika mambo yao yote ya kimaisha, ad-diniya, ya kidini wa dunyawiya. Tayib, hadha huwa al-amalu thani, hili ndio jambo la pili ambalo lilielekea baada ya nini? Baada ya kumaliza kazi ya Qur'an. Jambo la pili ambalo lilitiliwa muhimu pia ni kueneza yale yote ambayo yatawanufaisha Waislamu katika mambo yao ya kimaisha, sawa sawa duniani au akhira. Kwa hili jambo la pili ambalo lilitiliwa muhimu wao katika Mujamma, kwa maana sasa walianza kueneza mabadi nyingine za dini, ilmu zingine za dini ukiacha Qur'an. Wazi? Naam. Asema tena Sheikh Saleh, wa imanan min wazarati shu'uni al-islamiyya wal-awqafi wad-da'wati wal-irshad mumathilatan fi mujamma'i al-malik Fahd litiba'ati al-mushaf al-sharif bil-madina an-nabawiyya بأهمية الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، فإنه يسرها أن تقدم كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. شيخ يسيم وإيمانا نقواجيل إيمان وليونايو وإيمانا من وزارة الشؤون الإسلامية وأجيل إيماني ilionayo imani hiyo, wizara ya mambo ya Kiislamu na wakfu na da'wa na irshad, mumathilatan yenye kujimithilisha, yani hiyo wizara mumathilatan, hali ya kuwa ni yenye kujimithilisha wizara hiyo, fi mujamma'i al-maliki Fahd, chini ya shirika la mfalme Fahd, kwa maana wizaratul awqaf inafanya kazi chini ya kivuli cha nini? Chini ya kivuli cha shirika hili, Mujamma Malik Fahd. Mujamma Malik Fahd. Kwa hiyo kwa dhahir utaona kwamba ni kazi ya Mujamma, ni kazi ya shirika, lakini kumbe shirika hili lina mathili. Unajua kumathili hata kiswahili tutumie lugha hiyo. Shirika hili linafanya kwa niaba, ndio maana yake ya kumathil, linafanya kazi kwa niaba ya wizara, wizaratul awqaf wa shuuni alislamia. Na tulisema kule mwanzo kwamba mujamma Malik Fahd ni shirika ambalo liko chini ya wizara ya nini, ya awqaf wa shuuni alislamia. Kwa hiyo kwa imani iliyokuwa nayo, kwa imani iliyokuwa nayo wizara ya mambo ya Kiislamu na wakfu na da'wa na irshad, hali ya kuwa inajimithilisha wizara hiyo chini ya shirika au katika shirika la mfalme Fahd la kuchapisha misahafu mitukufu Madina Nabawiya, shirika hili liko Madina, bi ahamiyati da'wa, hiyo ndio imani sasa. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio imani ambayo wizara iko nayo. Kwa imani iliyonayo wizara ya awqaf, wizara ambayo inajimithilisha chini ya shirika la chini ya shirika la Malik Fahd la uchapishaji wa misahafu, wana imani gani wao? Hii wizara ambayo inafanya kazi kwa sura chini ya shirika la Mujamma Malik Fahd ina imani gani? Kwa umuhimu wa nini? Kwa imani walionayo juu ya umuhimu wa da'wa ila Allah Ta'ala. Hiyo ndio takdiri hapa. Hiyo ndio nini? Ndio takdiri yuko mwisho kabisa. Kwa maana kana kwamba wanasema wa imanan min wazarati shuuni al-islamiyya wal awqaf wa da'wa bi ahamiyati da'wa. Ukiacha haya mengine yanaendelea hapa. Kwa imani, kwa ajili ya imani waliokuwa nayo au iliyokuwa nayo wizara ya mambo ya Kiislamu na wakfu na dawa na irshad, yenye kufanya kazi mumathilatan, hali ya kuwa ni yenye kufanya kazi wizara hiyo katika shirika la mfalme Fahd la kuchapisha misahafu mitukufu katika ndani ya Madina Nabawiya, imani waliokuwa nayo bi ahamiyati da'wa, ya umuhimu wa da'wa ila Allah Ta'ala, kwa Allah Ta'ala, ala basira, juu ya uoni, fa innahu, haika hali wa shani na dhamiru shan, fa innahu, basi hakika mambo yalivyo, yasurruha, inaifurahisha wizara hiyo, inaifurahisha wizara hiyo, an tuqaddima kitab, jambo la kukileta kwenu nyinyi kitabu, linalifurahisha wizara hiyo, jambo la kukileta kwenu kitabu, usulul iman fi dhawil kitabi wa madha wa sunna, yani wizaratu al-awqafi wa shuuni al-islamia inayofuraha kuleta mbele yetu kitabu hiki kiitwacho usulul imani fi dhawi madha fi dhawi al-kitabi wa sunna. Ay yasurruha, yasurru al-wazara, ni jambo lenye kufurahisha wizara, an tuqaddima kitab, kutanguliza mbele ya wasomaji kitabu usul al-iman fi dhawi al-kitab wa madha wa sunnah. Jambo hili lilifurahisha wizara, jambo la kukileta kwenu kitabu hichi kitacho usul al-iman ala dhawi al-kitab wa sunnah. Naam, maneno haya yana taqdim na ta'khir, wameandika kwa ufasaha kilugha. Tayyib, kwa nini wanakileta kitabu hichi? Sheikh anaendelea kwenye mukaddima akisema wa dhalika li tabsir al muslimina fi umur al aqida allati hi asas al iman, na hilo ni kwa ajili ya kuwapa utambuzi wa Islam. Wa dhalika li tabsir al muslimin, na hilo ni kwa ajili ya kuwapa utambuzi wa Islam, fi umur al aqida, katika mambo ya itikadi, allati, mambo ambayo, hiya asas al iman, ndio msingi wa iman, لقوله صلى الله عليه وسلم وقول ياكم تومي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة أو مضغة إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله رواه البخاري من حديث من هذا حديث من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. وقول يمتم وسلم البسيمة حقيقة كتيكة كيوليويلي كنا كيبان لشانياما اندي كي تنجما كيبان لهيشو باسي ومتنجما مويل مزيما ويوامليتا kitabu hichi kwa ajili ya kuwapa utambuzi wa Islam katika mambo ya itikadi. Itikadi ambayo inasafisha moyo, inasafisha moyo. Na kwa mujibu wa hadithi ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, moyo ukisafishika basi mambo yako yote yamekuwa safi. Faqad safiya sa'iru shu'unika, basi yamekuwa safi vile vile mambo yako yote. Lihadha alhadith alazim. Lakini si kitabu hiki tu, kwa maana wizara haitoishia hapa, kwa maana itachapisha kitabu hiki peke yake. Wasatatba'uhu insha Allah ta'ala silsilatun min alkutubi fil hadith wal fiqh wal dhikr wad du'a'i wallati narju min Allah al-'Ali al-Qadir an yanfa' biha 'umum al-muslimin. Sheikh yasema wasatatba'uhu insha Allah ta'ala, naitafuatia kitabu hichi insha Allah ta'ala silsilatul kutub, itafuatia silsila ya vitabu, au utafuatia kitabu hichi, kwa lugha nzuri ya Kiswahili utafuatia kitabu hichi insha Allah mfululizo wa vitabu. Silsila maana yake ni mfululizo, na utafuatia kitabu hichi. Wasatatba'uhu insha Allah, na utafuatia kitabu hichi insha Allah ta'ala silsilatu min al-kutub, mfululizo wa vitabu. Fil hadithi, katika hadithi, wal fiqhi, na fiqhi, wal dhikri, na vitabu vya nini, vya adhkari, wal dua, na vingine vya dua. Wallati narju, vitabu ambavyo tunataraji, min Allah al-Ali al-Qadir, toa kwa Allah aliyejuu mwenye uweza na kuyakadiria mambo. Ayanfa'a biha, anufaishe kwa vitabu hivyo umuma al-muslimin, waislamu wote. Mpaka hapa mmeelewa? Ukiambiwa mfanye tabia ya mtu waweza? Sheikh anaendelea, fadilatu al-Sheikh al-Wazir wa bihadhihi al-munasaba, na kwa munasaba huu, yasurruni, yani furahisha mimi, an ashkura al-ikhwata, kuwashukuru ndugu, alladhina qamu bi'idadi al-kitab, ambao wamesimama katika kukiandaa kitabu, ta'lifan, kuanzia kutunga, wa murajaatan, na kukipitia, wa siyaghatan, na kukitengeneza. Siyagha kwenye lugha ya Kiarabu ni kukifanyia kitu, nitatumia lugha inayotumika. Moja kwa mimi si msomi wa lugha hiyo. Unapotengeneza nyumba yako ukaweka vile vitu muhimu, kuna kitu inaitwa finishing, si ndio? Kwa kukifanyia kitabu finishing ili kiweze kusomeka, inaitwa ile kazi siyagha, yani kukifanyia maandalizi ya kumfaa mlaji, kumfaa msomaji. Wazi? Kwa hiyo kazi hiyo wameifanya, anawashukuru wale ambao wamesimama katika kukiandaa kitabu, kuanzia utungaji wake, kirejea na uandaji wake ili kichapishwe. Anawashukuru ndugu hawa, juhutahumu al-mukhlis, na hii ni badal. Na hii nini? Badal. Anawashukuru wale ndugu juhudi zao. Nani nipe taarifu ya badal hapa? Man yuarif badal? Man yuarif badal? Man huwa taarifu badal? Nimesoma Jurumia. Hamjasoma. Ukisema mathalan jaa Abu Hafs Umar. Jaa Abu Hafs Umar. Wenyewe wanasema Umar kule mbele ni badal. Ni nini? Ni badal. Wa Abu Hafs ni mubdal minhu. Sasa watu wa lugha wanasema ukisema jaa Abu Hafs Umar, uliokusudia kumtaja ni Umar. Uliokusudia kumtaja nani? Ni Umar. Lakini ukatanguliza Abu Hafs kama tawtia, kama vile ni maandalizi ya kumtaja Umar. Lakini al-maqsur bi dhikri manhu? Umar. Wa dhakarta al-mubdala minhu tawtia. Kwa hiyo shekhe hapa anasema yasurruni an ashkura al-ikhwata. Yanifurahisha mimi kuwashukuru ndugu. Lakini alikuwa kusudia kuwashukuru wao kama wao. Alikuwa anakusudia kushukuru nini? Ile juhudi yao. Huku mbele akasema juhudahum al-mukhlis. Ninachokishukuru mimi ni juhudi yao iliyotakasika usafi wake, iliyotakasika usafi wake, juhudi ya safi kabisa. Shekhe anasema hivyo. Kadhalika walil amana al-amma lilmujammai, pamoja na management kuu. Al-amana al-amma kiarabu ni management. Al-amana al-amma, kila idara ina uongozi mkuu, sawa? Uongozi mkuu kwa lugha ya asriya, lugha ya kisasa wanaohitaji al-amana al-amma. Ukitembelea nchi za Kiislamu utakuta zina wizara, na kila wizara ina amana al-amma, ina management wazi. Natumia lugha hizi mnazozitumia nyinyi. Kadhalika katika ambao nawashukuru walil amana al-amma, na nawashukuru na ushukuru uongozi mkuu, yani management lilmujammai, ya lile shirika lile, sawa? Anaushukuru uongozi mkuu wa shirika ambayo ndo limedhamini kazi hii. Husna ihtimamiha wa mutabaatiha, na ushukuru ule uzuri wa kutilia kwake umuhimu na ufuatiliaji wake. Shekhe anaushukuru uongozi wa shirika, lakini anachokishukuru nini? Anaushukuru uzuri wa utiliaji muhimu wake shirika hilo, na uzuri wa nini? Wa ufuatiliaji wake mpaka kazi hii ikafikia hapa ilipofika. Kisha asema wa ad'u Allah ta'ala an yahfadha hadhihi albilada, na namuomba Allah ta'ala aihifadhi hii miji, ra'iyatan lid-din, hali ya kuwa ni yenye kuchunga miji hii dini, yani hali ya kuwa iendelee kuchunga hii miji dini. Allah aihifadhi miji hii muda wa kuwa nayo inahifadhi dini, hali ya kuwa inahifadhi dini. Wa himayatan lil aqida as-sahiha, na hali ya kuwa ni yenye kuchunga kuihami aqida iliyo sahihi. Fi dhilli qiyadati khadimil haramain sharifain, chini ya kivuli cha uongozi. Fi dhilli qiyadati, katika kivuli cha uongozi wa mtumishi wa haram mbili takatifu. Na huyu nani? Wakati ule anakusudiwa nani hapa? Al-Malik Fahad ibn Abdul Aziz. Kisha akawataja wengine, wasumui wali ahdihi al-amin, na naibu wake wa kwanza huyu, wasumui wali ahdihi al-amin, na muheshimiwa, manake sumu kwa lugha ya kizungu sio muheshimiwa, na muheshimiwa naibu wa utawala wake ambaye ni muaminifu, na huyu ni naibu wa kwanza wa mfalme. Kwa wakati ule akiwa mtawala ni Fahad ibn Abdul Aziz, naibu wake, naibu mfalme wa kwanza alikuwa ni Abdullah ibn Abdul Aziz, ambaye ndiye alikuja kuwa mfalme baada ya nani? Ya Fahad. Na Abdullah amefariki, na baada ya kufariki Abdullah ndio ameingia mfalme aliye sasa, ambaye ni nani? Salman ibn Abdi al-Aziz. Kwa hiyo wakati ule wa Fahd, naibu kaimu mfalme, kaimu wa kwanza wa mfalme alikuwa ni nani? Abdullah ibn Abdul Aziz. Kwa hiyo hapa Sheikh amemshukuru Fahd kama kiongozi mkuu wa nchi, kisha akamshukuru naibu wake wa kwanza ambaye wakati ule ni nani? Ni Abdullah ibn Abdi al-Aziz. Kisha akasema wasumui naibi thani, na vile vile muheshimiwa naibu wa pili wa mfalme wakati ule alikuwa ni yule Salafi al-Mutawaffa rahimahullah, Naif ibn Abdul Aziz. Mfalme wa pili alikuwa naibu mfalme wa pili alikuwa ni Naif ibn Abdul Aziz, ambaye yule alitakiwa awe mfalme kabla ya Salman, lao angalikuwa hai, lakini tuufia, alifariki wakati Abdullah bado yuko hai, nafasi yake akasogezwa Salman. Wazi? Naam. Nchi ya Kiislamu ile, fatilieni viongozi wake, mwajue sisi ni Ahlu Sunna Salafiyun. Ile ni nchi ya Kiislamu yenye kuhukumu Kiislamu, ndio nchi pekee inasimamisha hukumu ya Allah duniani, na hawajatakasika na makosa. Makosa wanayo, na makosa yalikuwepo kwenye dola kubwa za Kiislamu huko nyuma, hiyo dola Abbasia unayosikia, dola Uthmania, Umawia, zilikuwa zina makosa makubwa makubwa kabisa. Ukihadithiwa utashangaa ni watawala hao, lakini zimeitwa ni dola za Kiislamu mpaka leo. Wawe Ahlu Sunna tunavidhibiti, si kila kosa linaiporomosha dawla au kumporomosha kiongozi. Wawe naam, anasema hafidhahumullahu jami'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadhi muqaddima liman? Lishaykh Salih ibn al-Aziz Ali Sheikh. Tayyib, muqaddima unaofuata ni wa al-Mujamma. Ni wa nani? Al-Mujamma. Huyu ni waziri ambaye ili shirika ambayo limechapisha kitabu hiki liko chini yake, au kwa lugha nzuri linafanya kazi chini ya wizara yake. Wawe kwa hiyo yeye ni kiongozi, akatoa utangulizi huu. Sasa unakuja utangulizi wa Mujamma, lile shirika lenyewe ambalo limesimamia kazi hii. Wawe naam, na bila shaka utangulizi huu ni wa viongozi wa shirika hilo, al-Amana al-Am. Asema tena bismillahir rahmanir rahim al-muqaddima, hii mna hivyo naam. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. أنا بآله هاي لتنقلية كتك مقدمة هو، فإن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما بآله لتنقلية hakika ya hikma, hakika hikma katika kuumbwa majini na watu, hikma hiyo ni kumuabudu Allah peke yake, kama alivyosema Taala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sheikh yasema au mukaddima huwa sema walidha kana at-tauhid wal aqidatu as-sahihatu al-ma'khudatu min manba'iha al-asli wa mawridiha al-mubarak. Na hivyo ikawa tauhidi na aqida sahihi iliyochukuliwa katika chemchemu yake ya asili, mimambai. Mambau ni nini? Ni chemchemu iliyochukuliwa katika chemchemu yake ya asili. Wa mawridiha al-mubarak, na iliyochukuliwa katika machoteo yake yenye baraka. Al-mawrid ni sehemu ambayo tunachota kitu, ima maji au kitu kingine, na katika machoteo yake yenye baraka ambayo ni kitabu Allahi wa sunnati rasulihi sallam, kitabu Allahi wa sunnati rasulihi sallallahu sallam. Chemchemu hiyo na machoteo hayo ni kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu sallam. Hiya al-ghaya, inarudi kule. Walidha kana tauhidu. Sasa khabari wa kana ndio huyu hapa. Kana tauhid ni ismu kana. Maneno yote hayo yalikuwa yana khabari. Na kwa hivyo imekuwa tauhidi na aqida iliyo sahihi iliyochukuliwa katika chemchemu yake ya asili na katika machoteo yake yenye baraka, ambayo ni kitabu cha Allah na sunna za mtume wa sallam. Hiya al-ghaya, yani hiyo tauhidi ndiyo lengo, hiyo aqida na tauhidi ndiyo nini, ndiyo lengo. Hiya tarjila al-aqida, hiya al-ghaya, hiyo aqida ndiyo lengo. Litahqiqi tilka al-ibada, ya kuhakik ile ibada. Lengo la kuumbwa si ibada? Tumetajua na aya hapo. Sawa sawa. Sasa التوحيد والعقيدة ndiyo lengo pekee la kuhakiki la kuwezesha kupatikana hiyo ibada. Fa hiya al-asasu li'imarati hadha al-kawn, aqida ndiyo msingi wa kujenga huu ulimwengu. Li'imarati hadha al-kawn, aqida ndiyo msingi wa kuimarisha ulimwengu huu. Wa bifaqdiha yakunu fasaduhu wa kharabuhu wa ikhtilaluhu, na kukosekana hiyo aqida basi unatokea ufisadi wake dunia hiyo na uharibifu wake na kuchanguka kwake, yani mambo kwenda hovyo. Kukosekana hiyo aqida ndio inapatikana ufisadi wa hiyo dunia na uharibifu na kuchanguka mambo, mambo kutokwenda sawa sawa, ndio ikhtilal. Kama qala Allah Ta'ala, kama alivyosema Allah Ta'ala, ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سورة الأنبياء. ها؟ أنا سمع الله ولو كان فيهما لو ولو كان فيهما لو إنجلكوا يمنا نينيام أم نواوة نعم لو كان فيهما لو إنجلكوا كتك فيويله هيفيو السماء والأرض فيويله هابو نيني مين والأرض لو إنجلكوا يوبو كتك فيويله هيفيو أو ونبتكان كتك فيويله هيفيو مين والأرض آلهة وأنجو وإنجين إلا الله. قال القرطبي وجماعة من المفسرين إلا هنا بمعنى غير وسوى. إلا هنا بمعنى غير أو بمعنى نيني سوى. لو وانجلي باتيكانا ناني يفويلي هيفيو يعني مبينغو الأرض آلهة وانجو وانجين إلا الله أسيكوا الله لو معنى ياك ياك أسيكوا الله لفسدتا basi vingelifisidika vile hivyo. Ai la fasadatil ardhu was-samaa, ingelifisidika ardhi na mbingu. Fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun, na ametakasika Allah muumba wa arshi na vyote ambavyo wanavisifia kwake katika naqais, katika vitu vyenye upungufu. Kwa hiyo kukikosekana tauhid dunia inaharibika. Ushahidi ni aya fisura mbia kumpokesha Allah tabaraka wa taala na kumwabudu yeye peke yake ndiyo salama ya dunia, ndiyo salama ya nini ya dunia. Lau watu wangewaelekea waungu wengine kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, ingelikuwa ni kweli hakuna tauhid katika uluhia, tauhid katika rububia, bali miungu ni wengi, basi ufisadi ungekuwa mkubwa katika ardhi, kwa sababu amri za uongozi zingetofautiana. Huyu ataka mashika, mwingine ataka kiangazi. Sisi tunaongoza ungekuwa katika hali gani? Na mfano mwingine katika hali. Tayib, waqala subhanahu wa ta'ala الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الطلاق. لا الله مسيما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Allah ni Allah ambaye ameumba mbingu saba na katika ardhi mithlahun, ay khalaqa mithlahun, ameumba mfano wake, kwa maana ardhi saba. Aya hii ni ushahidi kwamba mbingu ziko saba na ardhi ziko saba, na hii ndio tafsiri ya sawa. Na tafsiri hii ya kusema kwamba wa min al-ardi mithlahun, na katika ardhi mfano wake hizo mbingu, kwa maana ziko ardhi saba kama zilivyo mbingu saba, ni tafsiri inafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladhi qal man dhalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i al-aradin yawm al-qiyamah. Hadithu man? Ha? Hadith Aisha radhiyallahu anha. Muttafaqun alayh. Hadith Aisha radhiyallahu anha. Atakaye dhulumu kipimo kidogo kabisa cha ardhi, qida shibr, basi atabebeshwa ardhi hiyo huko siku ya kiyama kutoka kwenye ardhi saba. Hicho kipande chako utakuja nacho umekibeba kutokea kwenye ardhi saba kuelekea katika siku ya hisabu. Hadithi hii ina support aya hii kwamba ardhi ni ngapi? Ni saba, kama zilivyo mbingu saba. Eh, naam. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن إنشك أمري بين ياك هذي من غسابة نهذي أرض سابة يتنزل الأمر بينهن إنشك أمري بين ياك بتهذي بتجاني بين من غسابة بين نيني ya ardhi saba. Anasema Mujahid na wengineo katika mufassirin, yatanazzalu al-amru bainahun, inashuka amri baina yao au baina yake. Anasema yasduru al-amru min al-ardhi ila as-samaa, yanatoka maelekezo ya Allah kutoka ardhini kwenda mbinguni. Kama annahu yasduru al-amru min as-samaa ila al-ardh, kama vile zinavyotoka amri za Allah kutoka mbinguni kwenda wapi? Ardhini. Yako maslahi yanayotaka Allah yatoke ardhini yaende mbinguni, na kuna mengine yanataka yatoke mbinguni yaende ardhini. Hivyo hivyo ziko adhabu anazitaka Allah zitoke chini ziende juu, na adhabu zingine zitoke juu ziende wapi? Ziende chini. Haya ni maneno mufassirun wakitafsiri kauli yake Allah, yatanazzalu al-amru bainahun, inashuka amri baina ya viwili hivyo, mbingu na ardhi, kwa usaba wake, kwa usaba wake. Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa ajili ili mjue nyinyi hakika ya Allah juu ya kila kitu ni muweza. Wa anna Allah, na hakika Allah tabaraka wa ta'ala, qad ahata bi kulli shay'in ilma, hakika amekizunguka kila kitu kwa ilmu. Ha? Amekizunguka kila kitu kwa ilmu, na hii ni ilmu ya Allah peke yake ndio ina ihata, inakienea kitu nje ndani, kama wanavyosema nje ndani. Wewe unaweza ukajua kitu kwa taraf, kwa upande fulani, upande mwingine hujui. Allah hayuko hivyo. Asema ila ghairi dhalika min ayat, na kuelekea yasiyokuwa hayo katika ayat. Aya hizi mbili munasaba wake nini? Sualun muwajahun ilaikum, hizi aya mbili zina munasaba gani hapa? Nawauliza nyinyi, aya hizi mbili zina munasaba gani hapa? Mbona mko kimya? Anasema ya kuthibitisha kuwepo Allah mmoja. Mpo hadhiri kweli nyinyi? Kuna tofauti gani na huyu? Ahsant. Aya hizi mbili zinaonyesha umuhimu wa tauhid, umuhimu wa tauhid katika huu ulimwengu, kumakinika ulimwengu huu ni kwa sababu ya tauhid, kumakinika mbingu saba na ardhi saba. Na hii ni katika mihimili ya ulimwengu huu ni kwa sababu ya nini? Ya tauhid. Sheikh amezileta hapa aya hizi kuthibitisha hilo, kwamba tauhid pekee ndio sababu ya kumakinika al-kaun, huu ulimwengu. Na lau kama inakosekana tauhid, ulimwengu unaharibika. Zikatajwa aya hizo. Antum maana? Naam. فتليني مناسبات وآية. ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك نفندي إلي بقوة هايوزكان. ولما كان غير ممكن نوقاتي إلي بقوة هايوزكان للعقول كواكيلي أن تستقل كجتغمي أكلي هزو بمعرفة تفاصيل ذلك كجتغمي أكتك كجوة ميشانغانو يهيلو يعني جنب التوحيد pale ambapo ilipokuwa akili hazina uwezo wa kujitegemea katika kujua tafasili ufafanuzi na mchanganuo wa hiyo tauhid, ilipokuwa hilo haliwezekani kwa akili, ba'atha Allahu rusula, Allah akaituma mitume yake, wa anzala kutubahu, na akateremsha nini, vitabu vyake, liidhahihi, kwa lengo la kuiweka wazi hiyo tauhidi wa bayani hii wa tafsili hili nas, hata yakumu biibadati Allahi ala ilmin wa basira. Vikateremka akawatuma mitume na akateremsha vitabu kwa ajili ya kuiweka wazi hiyo tauhidi na kuibainisha na kuifafanua, wa tafsili hili nas, na kuifafanua kwa watu, hata yakumu biibadati Allahi ala ilmin, mpaka wasimami kwenye ibada ya Allah kwa ilmu na basira na utambuzi, wa ususin wadhiha, na kwa misingi iliyo wadhih, wa da'aim qawima, na mihimili iliyokuwa na nguvu, da'aim. Fatatabaa rusulullah ala tablighihi, wakafuatana mitume wa Allah juu ya kuifikisha hiyo tauhid, wakaja kwa mfululizo huyu baada ya huyu, watawala fi bayanihi, na wakafuatana katika kuibainisha, ni maana moja hiyo. Kama kala subhanahu wa ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, in huna nafia, bi maana ma, ay ma min ummatin, hakuna umma wote, in hapa maana ma nafia, wa in ay ma min ummatin, hakuna umma wote katika umma zilizopita duniani, illa khala fiha nadhir, isipokuwa amepenya katika umma huo muonyaji, kwa maana amefika, isipokuwa amefika katika umma huo muonyaji, wa in min ummatin ay ma min ummatin illa, isipokuwa khala wasala fiha ay fi hadhihi al-umma nadhirun, muonyaji ambaye ni mitume. Toka hapo, wapenda mwingi sana ndio sige mimi huko yoga nikuone hapo alafu ulale hapo. طيب وقال سبحانه وتعالى ثم ارسلنا رسلنا تترى ايشا tukawatuma sisi mtume wetu hali ya kuwa ni wenye kuongozana, wenye kufuatana, ai yatba'u ba'dhum ba'dha, ai wanafuata baadhi yao kuwafuata wengine, ila an khatamahum bi sayyidihim wa afdalihim wa imamihim nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام وأوذي في الله أشد الأذى فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأنزل في ذلك سبحانه وتعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Kwa hiyo wakaendelea kuja mitume kwa mfululizo mpaka ila an khatamahum, mpaka alipohitimisha wao kwa bwana wao mitume hao na mbora wao na imamu wao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaufikisha ujumbe, akaitekeleza amana, akaunasihi umma, akapigana kwa ajili ya Allah haki ya kupigana, na akalingania kwa Allah kwa siri na dhahiri, na akasimama bi a'ba'i risala, akasimama imara kwa majukumu ya utume, a'ba masulia. A'ba ni nini? Masuliyat. Na akasimama imara kwa majukumu ya utume, wa aqwaqama, na akasimama bi a'ba'i risala kwa majukumu ya utume, akmala qiyam, ukamilifu wa kusimama, au utasema ukamilifu zaidi wa kusimama. Akauhiwa kwa ajili ya Allah, ukubwa wa kuudhiwa, kwa maana akaudhiwa sana. Fasabara, akasubiri kama walivyosubiri wale wenye azma, wale wenye azma katika mitume. Ulul azm wako wangapi? Ulul azm min ar-rusul kamhum alladhina udhu akthar, mitume ambao wameudhiwa zaidi na jamaa zao wako wangapi? Antajieni kwa daraja zao. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma Ibrahim alayhi salam, thumma Musa alayhi salam, thumma Isa alayhi salam, thumma Nuh. Kuna khilafu baina ya Isa na Nuh, ayyuhuma yuqaddam, sio somo letu. Kwa hiyo akasubiri kama walivyosubiri wale wenye azma katika mitume, wala miyazal, na aliendelea, ndio maana yake hapo. Ai wastamarra, wala miyazal maana yake hapo, na aliendelea, ni mwenye kulingania kwa Allah, ni mwenye kuongoza katika njia iliyokuwa sawa, mpaka Allah akadhihirisha kupitia yeye dini na akaitimiza kupitia yeye neema, wakaingia watu kwa sababu ya da'wa yake katika dini ya Allah makundi makundi. Na hakufa Mtume sallam mpaka Allah alipomkamilishia yeye dini na alipomtimizia neema, na Allah akateremsha katika hilo kauli yake, leo hii nimeikamilisha kwenu dini yenu na nimeitimiza juu yenu neema yangu na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini. Aya katika surati Al-Maida, fabayana salawatullahi wa salamuhu alayhi dina kullahu usulahu wa furu'ahu kama qala imamu dari al-hijra Malik ibn Anas رحمه الله تعالى محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. ها ما ينو مزيتو أكبينيشا صلوات الله وسلامه عليه دينه يوتي أكبينيشا دينه يوتي مسنجياكي نمتوياكي كما لفسما إمامه wa nyumba ya kuhamiwa imamu wa Madina. Maana yake hapa nani huyu? Malik ibn Anas anasema muhal, ni jambo lisilowezekana, ni jambo muhali, muhalun, jambo lisilowezekana kabisa. Ayyudhanna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kudhaniwa mtume sallam, annahu allama ummatahu alistinjaa, kwamba yeye ameufundisha umma wake kuchamba, wala miuallimuhum tauhid, na kuwafundisha wao tauhid. Jambo lawezekana? Ni muhali. Eti kwamba kawafundisha namna ya kujisafisha wanapokidhi haja, hilo kawafundisha, alafu wakati huo huo asiwa wamefundisha tauhid. Jambo hilo lawezekana? Haliwezekani. Wakad kana sallallahu alayhi wa sallam da'iyatan ila tauhidillahi wa ikhlasi dini lillahi wa nabdhi shirk kullihi كبيره وصغيره شأن جميع المرسلين إذ أن الرسل كلهم متفقون على ذلك متضافرون على الدعوة إليه بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم. يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أنا سيما نالكوا متمي وسلم نملنغنيزي كوني توحيد نكوي تكاسا ديني كو الله نكوزي تبلي ينبالي شرك نب نكوزي تبلي ينبالي شرك زوتي شرك كوب ونندوغو كما اللي فجام بولا ما نبي ووت شأنا جميع المرسلين كما اللي فجام بولا ما نبي ووت ديو كازي ياو هيو وصحابو متومي ووتي wameafikiana juu ya hilo ni wenye kutiana nguvu mutadhafirun ay mutakatifun ni wenye kutiana nguvu juu ya hilo ni wenye kutiana nguvu juu ya da'wa katika hilo bali jambo hilo ndiyo muntaliku ndiyo nukta ya kuondokea muntaliku maanake nini mahali pa kuanzia yani ndiyo nukta ya kuondokea katika da'wa yao na ndio ufupisho wa ujumbe wao zubda zubdatul kalam manake ufupisho ikhtisar. Kwa hiyo na huwa yani hiyo tauhid ndio nukta ya kuondokea ya da'wa yao na hiyo tauhidi ndio ufupisho wa ujumbe wao na ndio msingi wa utume wao au msingi wa kutumwa kwao asasu bi'tha na ndio msingi wa kutumwa kwao. Yakulu Allah Ta'ala walakad baathna hakika tulimpeleka katika kila umma mtume ani ibudu Allah kuna hadhra hapo kwa maana awalinganie watu kumwabudu Allah awaambie watu wa muabudu Allah na wajiepushe na taghut kuna katika hao watu walioongoka na kuna katika wao uliwaangamiza au uliangamiza juu yake kuna katika wao ambao umeangamiza juu yake upotevu. Hii ni Qur'an, lazima uwe makini. Fasiru fil ardi, tembeeni basi kwenye ardhi mtazame vipi ulikuwa mwisho waliokadhibisha, mwisho ulikuwa mbaya sana. Wazi Nabii Allah anasema waqala wama arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ناتكم بليك سيسي قبل يكوه محمد متوم ييوت إسبقوة لمفنولية يي تلمبواحي يي وانبا حقيقة من بياليفو هكونا موابوديوا إسبقوة ميمي هكونا موابوديوا إسبقوة ميمي نيابدوني يعني إسبقوة الله إسبقوة ناني اسبقوا الله. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. زخرفية ولذا يا محمد وليت لوطوما قبل ياكو كتك متمويتو يه تلمفانيا kinyume na Allah tulimfanya au tuliwafanya kinyume na Allah waungu wengine wenye kuabudiwa ajalna min duni rrahmani alihatan yu'badun tuliwafanya kinyume na Allah waungu wengine wenye kuabudiwa. Hilo halipo, bali tarkizi ya manabii wote ilikuwa ni kwenye kuabudiwa nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Waqala ta'ala شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تنوكو كيني شريع نيني فتكبيني إلي أما يتولي موسى شريع هي نوح والذي أوحينا إليك na hiyo ambayo tumekushushia wewe wama wasaina bihi na ndio hiyo hiyo ambayo tulimuhusia kwayo Ibrahim wa Musa wa Isa, an aqimu ad-dina, kwamba wote wasimamishe dini, wala tatafarraqu fi, wala wasifarikiane kwenye dini hiyo. Ibn Kathir anasema an aqimu ad-dina, an aqimu at-tauhid, eh, wasimamishe wote tauhid, wala tatafarraqu fi, na wala wasifarikiane kwenye tauhid kwa kuzusha mambo ya shirkiyat. Wala kama mdetu misha. Muda watu mekwisha na mezide katisa. Tumalizia hadithi hii hapa. Tusimamia kwenye nukta hiyo. Waka thabata fi sahihain. Na hakika imethibiti kwenye sahihi mbili. An Abi Hurairata radhiallahu anhu. An Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Annahu qal. Imethibiti katika sahihi mbili kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba yeye amesema al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Al-hadith 'inda al-Bukhari wa Muslim, 'inda al-Bukhari wa Muslim. Hii hadithi inatilia nguvu maneno ya shekhe kwamba manabii wamefanana katika kadhia ya kulingania tauhid. Manabii wote wamefanana kwenye kadhia ya kulingania tauhid. Da'wa ya mitume wote ilikuwa inamimina katika kuimarisha tauhid na kupiga vita shirki, kama mlivyoziona ayat zikiashiria hilo. Sawa sawa? Ameitaja hadithi hii kutilia nguvu hili, hadithi ya Abi Huraira, mtume anasema al-anbiya'u manabii ikhwatun, ni ndugu li'allatin ay li'abin wahidin, ni ndugu wa baba mmoja. Tulia kwanza, sikiliza alafu uandike. Abna'u awladu al-allat, kwenye lugha ya Kiarabu kusema abna'u al-allat, wanasema ni awladu, awladu li'abin, awladu li'abin min ummahatin shatta, ni watoto wa baba, ni watoto wa baba kutokana na wakina mama wengi, ni ndugu waliokutana kwa baba. Alafu kwa kila mmoja ana mama yake, ndugu waliokutana kwa baba, alafu kila mmoja ana mama yake, baba yao mmoja, mama zao tofauti. Kiarabu wanaitwaje hawa ndugu? Eh? Ikhwatun. Wanaitwaje hawa? Ikhwatun li'allat. Ikhwatun li'allatin. Hawa ni ndugu wa baba mmoja ambao mama zao ni tofauti. Kwa hiyo mtume anawapigia mfano manabii akisema al-anbiya'u manabii ikhwatun li'allat. Ni ndugu wa baba mmoja, ummahatuhum shatta. Mama zao ni tofauti tofauti. Wadinuhum wahid, na dini yao ni moja. Sheikh anasema fad-dinu wahidun, dini ni moja, wal aqidatu wahidatun, na aqida ni moja, wa innama hasala at-tanawwu bainahum fi sharai', na hakika mambo yalivyo, umepatikana utofauti baina yao katika sheria zao, eh, zile sheria ndogo ndogo, sheria ndogo ndogo baada ya tauhid. Au tutumie lugha nzuri, sio ndogo ndogo, ni sheria zingine baada ya nini? Baada ya tauhid. Wali tofautiana. Likulli ja'alna minhum shir'atan wa minhaja. Mekuja minkum. Tayib, wa in hasala at-tanawwu' bainahum fi shara'i. Wa inna ma hasala at-tanawwu' bainahum fi shara'i. Hii kama mambo yalivyo, imepatikana kwa wao utofauti baina yao katika sheria zingine ukiacha tauhid. Kama qala ta'ala, kama alivyosema ta'ala, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Ha? Kila mmoja, ndio maana yake likullin, kila mmoja tumemjalia katika nyinyi shir'atan, sheria, wa minhajan, na mfumo, kwa maana ukiacha tauhid sheria zingine manabii walikuwa wanatofautiana. Utakuta sheria alizokuwa nazo Musa zilikuja zikageuka wakati wa Isa alayhi salam wa hakadha. Na sheria alizokuwa nazo Isa na Musa baada ya kuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata kama wamewafikiana kwenye tauhid na ibada, lakini kuna maeneo tunatofautiana. Sheria zao zikaambia hizi ni za Bani Israili, na zingine zasema hizi ni mansukha, hazina kazi. Na nasikha ni sheria Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna tofauti hiyo, tutakomea hapa, sio mbaya. Subha mbili na kidogo. طيب هذه لمن طيب هون مقدمة تكون علم نين ها مقدمة علم بعلات بعلات تفصيل يا متوفي صلى الله عليه وسلم يندوق وباب وما زار فوتي تمام.